măi, dragă Mărie, nu ierea struguri coțlavie. Și tu erei mică măriuță, nu știei să dai neniguriță. Și tu erei mică măriuță, nu știei să dai neniguriță. Cicoarea-n bobocită, tu erei mică și-n brobotită. Aveai băsmăluță roșioară, mirosaia flor de primăvară. Aveai băsmăluță roșioară, să ia flor de primăvară. Ți-am luat băzmăluța, uite așa, să văd cum îți șade fără ea. Și ți-am lăsat coadele pe spate, să te cunosc, fată, de departe. Și ți-am lăsat coadele pe spate, să te cunosc, fată, de departe. Crezi, necuță, că-am uitat că erai frumos și erai înalt. Și m-ai dus la bălagilor, dar eu nu știam necă să n-am. Aveam cămășuță cu altiță, știam să-ți dau ție guriță.